إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من عذاب النار tukiwa katika sehemu ya 13 katika kitabu Ahkamul Janaiz sehemu ya as-salatu 'ala al-janaza swala juu ya jeneza katika sehemu ya 13 tuliwacha katika darasa za mwezi wa Ramadhani sheria ya kuwasalia mtoto mdogo na maiti na vile vile kusalia maiti ya shahidi. Ingawa tumeona nyuma si dhambi wala si makosa kutokuwasalia wawili hawa kwa dalili ya ushahidi ya kwamba mtume alifiwa na mwanawe Ibrahim akiwa na umri wa miezi 18 mwaka mmoja unusu, dalili ya nguvu iliyo sahihi ni kwamba mtume hakumswalia mtoto yule, kuonyesha kwamba inajuzu kuacha kumswalia mtoto mdogo. Na pia tukaona dalili za kwamba inajuzu vile vile kuacha kuwaswalia mashahidi kwa dalili ya kwamba ashabu Badri waliouawa katika vita ya Badri hakusimama mtume kuwaswalia, na vile vile maiti wengi waliouawa katika vita vya Uhud mtume hakuwaswalia ila baadhi yao tu kama Saidna Hamza na Abdullah ibn Amir na kadhalika. Lakini kama tulivyosema katika darasa zilizopita nyuma, ifahamike kule kuacha kuwaswalia sio kwamba ni makosa kuwaswalia, bali pale mtume alikuwa anabainisha zile sheria, unaweza kuacha kumswalia mtoto mdogo na unaweza kuacha kumswalia shahidi, lakini kama watasaliwa wawili hawa fasalatu alayhima afdal, kuwasalia wawili hawa ni bora zaidi, kama tutaviona katika hadithi zinakuja sasa hivi mbele. Nambari 59 tunaondokea kwenye kitabu watushra'u salatu ala man yaati dhikruhum, na imewekewa sheria kabisa katika dini kuwaswalia juu ya wale ambao unakuja utajo wake, unakuja utajo wao. Al awwalu, wa mwanzo ambao ambaye sheria imempa nafasi ya kuswaliwa, atiflu, ni mtoto mdogo, walau kana saqitan, hata kama mtoto mdogo huyu ametoka roho tumboni, amekuja duniani kisha kuwa maiti, anaweza kusaliwa madhali ametimia kwamba yeye ni mtu binadamu sio kamili. Ama ikiwa ni kitu tu, mimba imeharibika hakutimia, basi pale hakuna haja ya kusalia, kwa sababu huyo haitwi maiti tena, ni kitu tu, lakini maiti ndio anasalia. Walau kana saqitan, hata kama amekufia tumboni. Na saqitan wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi, ni yule ambaye amefariki dunia katika tumbo la mama yake kabla ya kutimia kwake siku za kuja duniani, ama kutimia kwa umbile ametimia. Maana binadamu anakamilishiwa umbile lake baada ya kumalizika siku 120 tayari mpaka roho inapulizwa, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tutaitaja baada ya punde kidogo. Wafi dhalika hadithani, na katika kujuzu kuwasalia watoto wadogo hata kama wamekuja duniani wasafariki dunia lakini wametimia kimaumbile, kuhusu dalili yake kwamba inafaa kuwasalia ni hadithi mbili zifuatazo. Ya kwanza ni hadithi ambayo maneno yameanza nyuma kisha Mtume akatamka waqtislu, na pia mtoto mdogo vile vile, wa fi riwayatin asqatu, na katika riwaya nyingine mtoto mdogo huyu bwana Mtume akamtaja kwa jina la asqat, yule aliyefariki dunia tumboni. Yusalla alayhi, kauli ya Mtume anasema kwamba husalliwa juu yake, inajuzu, lakini katika kuswalia wa yud'a liwalidayhi bil maghfira war rahma, napata omba dua kwa ajili ya wazee wake wawili, msamaha wapate wao na rehma, ama yule mtoto haombewi maghfira kwa sababu hakufikia umri wa kuchuma hayo madhambi. Anayeombewa maghfira ni yule aliyechuma madhambi, yule mtoto hana madhambi, hataombewa maghfira yeye, bali wataombewa wazee wake maghfira na rehma vile vile. Kama kwa mfano kusema Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa dhukran wa 'izatan wa 'tibaran, e Mwenyezi Mungu mjalie mtoto huyu tunamswalia hapa faratan li abawayhi, kuwa ni kitu kilichowatoka wazee wake wawili lakini ni akiba, wa 'izatan, na iwe ni mawaidha wanapata wazee wao wawili, wazee wake wawili, wa atibaran, na kupata mazingatio vile vile. Alafu tena unazidi kuwaombea maghfira hawa wazee wawili na rehma kwa kusema Allahumma arhamhuma, Allahumma kadha kadha, wape subira wazee wawili, Allahumma hivi na hivi, lakini mtoto yule hana madhambi. Kwa hakika dua zote zinakwenda kwa wazee wake. Hadithi hii rawahu Abu Dawud wa Nasaiyu, ameisimulia Imam Abu Dawud na Imam Nasai wa ghairuhuma, na wengineo wasiokuwa hao, bisanadin sahihin, kwa tegemezi lililokuwa sahihi. Waqad sabaqa bitamamihi, na hadithi hii kwa hakika kama mnakumbuka imekwisha kutangulia kwa ukamilifu wake, fil mas'alati al-50, katika mas'ala nambari 50, mtu akitaka arejee kwenye nambari 50 ataikuta hadithi hii kwa ukamilifu wake. Hadithi ya pili, miongoni mwa hadithi zenye kutoa dalili kwamba inafaa kabisa kumswalia mtoto mdogo hata kama amefia tumboni mwa mama yake, an Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutokana na bibi Aisha Mwenyezi Mungu amradhi amesema, utiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bisabiyyin, aliletewa mjumbe wa Mwenyezi Mungu mtoto mdogo, min subiyani al-ansari, katika watoto wa Kimadina, fasalla alayhi, akiwa ameshakufa na Mtume akasalia juu yake. Qalat Aisha, hapo bibi Aisha mkewe Mtume, mama wa Waislam radhiyallahu anha, ilibidi amuulize Mtume alipomuona anasalia kitoto hicho. Pengine bibi Aisha hajafatafu kumuona Mtume kusalia mtoto mdogo. Tumeona katika hadithi za nyuma kwamba inajuzu kuwacha kumsalia mtoto, hata mwanawe Mtume aliacha kumsalia Ibrahim. Bibi Aisha akamuuliza bwana Mtume, faqalat, qalat Aisha, bibi Aisha akasema, faqultu, hapo mimi nilipomuona Mtume namsalia mtoto huyo nikasema, tuba li hadha, uzuri ulioje kwa kitoto hichi, kimepata faida kubwa iliyoje, usuru kidege maskini, kidege min asafiri aljanna, katika videge vya peponi, lam ya'mal su'a, hajapatapo kutenda uovu wowote maskini, walam yudrikhu, wala hakudiriki kabisa kabisa kuwahi uovu huo. Qala, hapo bwana mtume akaingilia kati maneno ya bibi Aisha kwa kusema, awa ghaira zalik, je huna jengine la kuongeza zaidi ya Aisha? Unasema kwamba ni kidege hichi miongoni mwa videge vya peponi, hajapatapo kutenda uovu wote, na mimi nimesimama kuswalia maiti yake, na unasema kuba lihadha awa ghaira dhalika ya Aisha, huna jengine la kuongeza ya Aisha? Ndio umekwisha hapo? Basi mimi ninakwambia, khalaqallahu azza wa jalla aljanna, ameumba Mwenyezi Mungu pepo, wa khalaqa laha ahlan, akaumba watu wake wa kuingia humo. Wa khalaqahum, na akawaumba watu hao, fi aslabi abaihim, katika migongo ya baba zao. Wa khalaqa an-nara, na akaumba Mwenyezi Mungu moto. Wa khalaqa laha ahlan, na vile vile akaumbia watu wake watakao kwenda kuishi mbele. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim, na akawaumba watu hao katika migongo ya baba zao. Bwana Muhammad Nasruddin Albani katika hadithi hii, chini kati ya maelezo nambari moja, anasema qala an-Nawawi rahimahullahu, hapa ameeleza Imamu Nawawi Mwenyezi Mungu mrehemu, ya kwamba ajma'a man ya'taddu bihi min ulama'il muslimina, wamekusanya kauli ya pamoja katika wale waliojizoweza kuifuata hadithi hiyo ya mtume kwa maneno yake yale mtume, ala anna man mata min asfalil muslimina, juu ya kwamba yoyote anayekufa katika watoto wa Waislamu, fa huwa min ahli aljanna, yeye anakuwa ni miongoni mwa watu wa peponi. Waljawabu an hadha alhadithi, na jawabu kutokana na hadithi hii, annahu la'allahu nahaha 'anil musari'a, huwenda la'allahu, huwenda mtume anakataza hapa kukimbilia watu kufanya pupa, ila alqat'i min ghairi dalilin, kukata maneno bila ya dalili. Usiseme kwamba kitoto hiki ni kidege miongoni mwa videge vya peponi. Unajuaje? Labda, la'alla, la'alla, harfu taraji imetumika pale. Hayo ni maneno tu ya Imamu Nawawi. Anasema huenda hadithi ya mtume hii alipomkataza Bibi Aisha kwa kumwingilia kati katika maneno yale, kwamba Mwenyezi Mungu ameumba pepo, akaumba na watu wake, na akawaumba watu hao ndani ya migongo ya wazee wao, na akaumba moto, akaumba na watu wake, na akawaumba hao vile vile katika migongo ya wazee wao, utajiwaje wewe kitoto kile kama ni katika husuru min asafiri janna? La'alla. Inachukuliwa na Imamu Nawawi kwamba huenda mtume alikuwa anakataza mtu asifanye pupa ya kukata tu, bighairi dalili, min ghairi dalili, pasina kuwa na dalili. Moja itakuwa ni hiyo, labda au qala dhalika, au mtume aliyasema hayo, qabla an ya'lama anna atfal almuslimina fil janna, kabla hajapata ujuzi mtume makini kabisa kwa kujulishwa na Mola wake ya kwamba vitoto vya Kiislamu ni katika watu wa peponi. Labda si kama hayo masala yamefutwa na Imamu Nawawi kwa dalili yoyote ile, anachukulia labda itakuwa hivyo. Labda mtume ameingilia kati kauli ya Bibi Aisha kumkataza mtu usikate, fulani yuko peponi hivi na hivi na hivyo, usikate, labda upate dalili ya waziwazi. Au mtume aliyatamka maneno yale kumwingilia kati Bibi Aisha kwa kumwambia ya kwamba awa ghaira dhalika ya Aisha, una jingine Bibi Aisha? Mwenyezi Mungu basi ninakwambia ameumba pepo na watu wake, na akawaumba katika migongo ya wazee wao, akaumba moto na watu wake, na akawaumba katika migongo ya wazee wao, namna kama hiyo. Au huenda mtume katayamka maneno yale kabla hajapata ujuzi rasmi kwa Mola wake ya kwamba watoto wadogo wanaokufa katika umri mdogo, watoto wa Kiislamu, ni katika watu wa peponi. Labda itakuwa iko hivyo. mimbabi faida. Hapo Imamu Nawawi ameatia hayo mimbabi faida kwa katika upande wa kutufidisha sisi. Na labda utapokuwa wewe ni mwanachuoni vile vile unasomesha watu, hiyo mimbabi faida kiasi cha kujulia watu alisema hiyo pengine itawababaisha watu, mbona hivi? Bibi Aisha amesema maneno yale kwa uhakika. Na wanavyoni wengi ndivyo wanavyochukulia kwamba watoto wadogo wote na kuna peponi. Hakufanya makosa ati. Na hata wakiswaliwa zile dua zao ni kwa wazee wao ndio naombea maghfirah. Lakini mtume pale ameingilia kati kama kwamba anamzuia Aisha asikate tu maneno yale, labda itakuwa mtume anataka mtu akutu masala kwa dalili, au alikuwa amemzuilia maksudi kwa sababu hajapata ujuzi rasmi utakaomjulisha ya kwamba watoto wa Kiislamu ni watoto wa peponi. Hadithi ile akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim, wa Nasa'i na Imam Nasa'i, wa Ahmad, واللفظ للنسائي نتمك الحديث نتمك أمبال وملتاج من النسائي وإسناده صحيح نما تلمزيات صحيح رجاله كلهم ثقات وتواكي هوتين وتمذبوتي وتوكوا منيك رجال مسلم ولو تاج حديثين واس ومسلم أمبال وانواسي واسي ونمينيك سنة غير شيخه يستقوى شخواك عمرو ابن منصور هكوهم وكتكوا لتاج حديثين وهو ثقة ثبت ناية بلا بلا نكتكمت مضبوط بلا بلا أنا كبالك والظاهر تنرجي يكتك مزقوم زيتو يكم صليا بتضم دوغو والظاهر نقاولين يون شوازي أن السقف يكم بمتوت أليفية تنبوني ممماياك إنما يصلى عليه حقيقة أتصلي وجوياك إذا كان قد نفخت فيه الروح فيلي تفقوا فمبوليز وقم تتهوي روح كتمية كبوليز وروح كفيك سيكم ينشرين تموني وذلك نهوك كبوليز وروح إذا استكمل أربعة أشهر نكياسي تكتمية ميزيمين كياسي تكتمية ميزيمين yani thumma mata kisha kafa baada ya miezi minne basi atasaliwa mtoto huyo, lakini kabla ya hapo huwa hakutimia. Fa amma idha saqita qabla dhalika fala, amma atakapokuwa amekufia tumboni kabla ya miezi minne basi hakuna kusalia sharia hakuna. Kwa nini? Li'annahu laysa bimayyitin, kwa sababu kama hakufika miezi minne yeye huwa haiti kwa jina la maiti. Kama la yakfa, kama ilivyokuwa jambo hilo halifichikane kwa wote Waislamu wanakubaliana hivyo. Wa aslu dhalika, na asili ya kusema maneno haya ya kwamba miezi minne mtoto ndio anatimia, hadithu Abdullah ibn Mas'ud, ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, hadithi iliyorufaishwa moja kwa moja mpaka kwa mtume, kuwa mtume kabainisha waziwazi maneno haya kwa kusema hivi: inna khalqa ahadikum, hakika umbile la mmoja wenu, yujma'u fi batni ummihi, hukusanywa ndani ya tumbo la mama yake, 40 yawman, kwa muda siku 40 yakusanywa kwanza, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika, kisha linakuwa ni pande la damu mfano wa siku 40 tena, thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, kisha linakuwa ni pande la nyama mfano 40 nyingine. Wa ba'da al-arba'inati thalath, na baada ya siku 40 mara 3 yani siku 120 ni kitambo cha miezi minne hicho, thumma yub'athu ilayhi malakan, mtume anasema kauli hiyo, kisha hupelekewa kiumbe hicho malaika maalum kwa namna ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua. Yakaingia maneno ya hadithi hapo yakaendelea, na baadaye hadithi hiyo yakaja maneno yunfakhu fihi ruhu, hapo ndipo anapopuliziwa kiumbe huyo roho tumboni mwa mama yake baada ya kumalizika miezi minne au siku 120 au 43. Kwa hivyo hapo ndipo ilipochukuliwa msingi wa maneno kwamba kutimia kwa mtoto ni miezi minne au 43 au siku 120, basi kama atafariki dunia baada ya kupita kitambo hicho, akija duniani maiti yule atasaliwa, anakuwa tayari kuitwa jina la maiti. lakini kabla ya hapo inakuwa ni kitu akikutimia kiupe. Na kwa hivyo sheria ya kusalia huwa hakuna. Hadithi hii ya Mtume muttafaqun alayhi imewafikiwa na maimamu wakubwa wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim. Wa ishtaraka ba'dhum, na wakashurutisha baadhi yao maulama, anasakita anyasukuta hayyan, kwamba lazima huyo mtoto mdogo aliyofia tumboni aje hai hapa duniani. Wameweka sharti kwamba kama atafia tumboni la hatosaliwa. Baadhi ya maulama wameweka sharti hiyo. Labda dalili ya hadithi hii wao haikuwafikia, au katika kuwafikia kwao wameiona kwamba labda haihusiani labda na mambo yenyewe ya kusalia maiti, wakaweka sharti baadhi ya maulama an yasqutu hayyan, kwamba kifo chake kimtokezea hapa duniani, yani baada ya kuzaliwa awe kaonekana hai, labda katoa sauti na baada muda mdogo kafa. Hapo wanasema kwamba atasaliwa. Baadhi ya maulama wameweka sharti hiyo. Kwa nini wakaweka sharti hii maulama hawa? Wanayo dalili na wao. Li hadith ni kutokana hadithi ifuatayo kwa Mtume kasema, idha stahalla sakita, atakapotoa sauti hicho kitoto kilichokufa punde, sulli alayhi wa waritha, atasaliwa na atarithi mtoto huyo. Iwapo kaja duniani amewahi kulia kidogo, basi iko kauli ya Mtume isemayo sulli alayhi, atasaliwa. Hapa wakachukulia baadhi ya maulama labda ndio kauli ya kufuata moja kwa moja, wakaiwachilia mbali ile ya kutimia mtoto tumboni baada ya miezi minne. Baadhi ya maulama wao wanashikilia hapo mpaka atoe sauti mtoto, ndio atamswalia na atarithi mtoto huyo vile vile. Walakinahu, lakini Sheikh Nasr Muhammad al-Albani anasema hadithi hii hadithun dhaifun, ni hadithi nyonge, la yuhtaju bihi, haiwezi kuchukuliwa ikatiliwa hoja katika mambo ya kifikri. Yenye nguvu ni ile ile, sahihi ni ile ile, muttafaqun alayhi ni ile hadithi ya kutimia mtoto baada ya miezi minne tumboni, akifa baada ya miezi minne basi usaliwa kutokana na ushahidi wa mwanzo. Ama hadithi hii ipo imekuja, lakini masnadi yake, mategemezi yake ni mategemezi manyonge, na siku zote zikitokezea hadithi mbili, moja inasema vingine na moja inasema vingine katika kadhia moja hiyo, na halafu ile nyingine ikaonekana kuwa ni sahihi, nyingine kuwa ni dhaifu, ile dhaifu huwa haiwezi kusimamishwa ikafanya pale competition kutuana na hadithi sahihi, itaachiliwa mbali dhaifu na itakamata sahihi itumike katika mambo ya kihoja, kama bayanahu ulama, kama walivyobainisha haya wanavyuoni. Akasema ya kwamba alivyobainisha wanavyuoni, undur nasbu arraya, angalia kwenye kitabu kiitwacho nasbu arraya, utaona wanavyuoni alivyobainisha humo udhaifu wa hadithi hii. Na vile vile angalia kwenye talkhis wal majmu', na vile vile angalia wa kitabi kitabu changu mimi, yani Albani anasema pia mimi ninacho kitabu ambacho nimekiita naqdu tajil jami'i lil usul al khamsa, pia hadithi hii nimeitajia udhaifu wake kwamba ni dhaifu. Wa inma sah al hadith biduni dhikri salati fi, ama kusihi kwake hadithi hii imekuja ikasihi, lakini hakuna tamko la kuswaliwa mtoto huyo isipokuwa imekuja katika mambo ya mirathi, idha stahalla saqitu waritha. Hiyo hadithi sahihi. Sasa halikukuwemo tamko la sulli alayhi, atakapotoa sauti mtoto aliyekufa uchangani basi atarithi. Hadithi sahihi imekuja hivyo, anasema Albani, hamkuwa na tamko la kwamba sulli alayhi, tamko la kwamba husaliwa. Hadithi hiyo kama ipo, basi masnadi yake ni manyonge. Ama sahihi ilikuwa inazungumzia habari ya mirathi, akitoa sauti atarithi. kama hakaktuhu, kama nilivyohakikisha mambo hayo, fi irwa'il alili, ndani ya kitabu changu kingine nilichokiita irwa'il alili. Kitabu chake kingine Albani vile vile kaandika kitabu irwa'il alili, humo anataja hadithi dhaifu na sahihi na hivi na hivi na hivi. طيب الثاني وبيلي كتك أمباو شريعي نوافق صديوة تكي مواتب بذنبوغو الشهيد يولي يولي شهيدي أمباو يقول جميعونا فبا أنا أتوى في صليوة لكن كوا تقولي سكاما نيما كوسا كو صليا بل امتومي لكوا نبينيش شريعي بالي إكي واتفنوا هي بجائز إكي فنوا هي بجائز إكي فنوا هي بجائز إكي فنوا هي بجائز. Wapili ambayo sheria inampa asoliwe, ashahidu ni mtu aliyeuawa vitani au amepatwa na mauti akiwa katika jambo la dini ya Mwenyezi Mungu ikawa ndio sababu ya kuuawa kwake. Wafihi ahadithun kathira, na ndani yake kwamba anasaliwa shahidi huyu ziko dalili nyingi, hadithi nyingi. Aktafi bidhikri baadhiha, mimi nitajitosheleza kutaja baadhi yake tu, sitotaja wingi huo hadithi. Hakuna nafasi kwa kitabu chake kifupi cha Albani. Ya mwanzo, an Shaddad ibn al-Hadi, kutokana na Shaddad ibn al-Hadi, anna rajulan min al-A'rabi, ya kwamba mtu mmoja katika mabedui, jaa ila nabii sallallahu alayhi wa sallama, alikuja kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu mtu huyo katika mabedui. Faamana bihi, akamuamini mtume mtu huyo. Wattabaahu, na akamfuata mtume kikweli kweli katika mambo ya dini. Thumma kala, kisha akasema huyo bedui, uhajiru maaka ya Rasulallah, nimekusudia kuhajiri pamoja na wewe ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kihajiri na mentahajiri vile vile. Basi akafanya kama alivyoahidi bedui. Falabithu qalilan, baada ya kuhajiri kule Madina wakakaa kitambo cha muda mfupi, siku chache. Thumma nahadu fi qitali al-adu, kisha maswahaba wakanyuka katika jambo la kupambana na maadui ambao wanaudhuru Uislamu, na yule bwana naye vile vile akawa ameshiriki katika jihadi. Fa utiya bihi nabiy sallallahu alayhi wasallam, akapelekewa bwana huyu maiti yake bwana mtume, yuhmalu, hali ya kuwa amebebwa katika machera. Qad asabahu sahmun, umemfika mshale ndio uliomsababisha mauti yake. Thumma kafanahu nabiyu, kisha mtume akamkafini mwenyewe kwa jubba lake, akamtukuza sana bedui huyu, akamkafini kwa jubba. Thumma kafanahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi jubbatihi, thumma qaddamahu, kisha katangulia kamtanguliza mbele. Fa salla alayhi, mtume akaonekana kumswalia shahidi huyu. Hii ni kuonyesha kwamba vile vile zipo dalili za kuwasaidia za kuwaswalia mashahidi. Hakuna mushkili wowote katika kuacha kuwaswalia na kuwaswalia, yote mawili jaiz. Hadithi hii akhrajahu an-Nasa'i, ameitoa Imamu an-Nasa'i wa ghayruhu na wengineo, bi sanadin sahihin, kwa mategemezo yaliyokuwa sahihi. Wa qad madha bi tamamihi, na kwa hakika hadithi hii imekwisha pita huko nyuma kwa ukamilifu wake. Hapa imetajwa kwa ufupi sana, lakini huko nyuma tuliwahi kuizungumza kwa ukamilifu wake. Ukiitaka rejea fil mas'alati at-tasi'i wa thalathin, katika masala nambari 39, sahifa 61, katika ukurasa wa 61 utaikuta kwa ukamilifu wake. Yalikujaje mambo haya? Huyu bedui kafanya nini? Na kwa nini ikawa hivi? Ukifungua ukurasa wa 61 utaikuta mambo haya. Anasema anna rajulan min al-a'rabi, ukamilifu wake imekuja hivi hadithi hii, min babi faila, katika upande wa kuwafidisha ambao labda hawakuwahi kusikia kisa hicho, walikuwa toka wapo labda, au pengine kama walisikia hawakufahamu vizuri. Min babi faida, anna rajulan min al-a'rabi, mtu mmoja katika mabedui, jaa ila nabii sallallahu alayhi wa sallama, faamana bihi wattaba'ahu, alikuja kwa mtume na akamwamini mtume na akamfuata katika dini. Thumma qala, kisha akasema huyo bedui, uhajiru ma'aka, na mintahajiri pamoja na wewe. Sasa tukamilisha hadithi hii. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بس أكوصي أكوصمته يبنمتومك وأوصي بعض يا مصحبواك أكوانبيا يبانا ميمن تتك أكذام وسانه وسباب تنما زنغمز يا أهاد من أيه. Hebu mchunguzeni sana huyu mpaka kama ajatokezea mauti yake na nyie mpo mje mnipe habari, lazima mtaniletea mauti yake huyu. Falamma kanat ghazwatu Khaiba, vilipofika vita vya Khaibari, ghanima an-nabiy, bwana mtume akapata ngawira nyingi sana katika vita vile. Ghanima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha shay'an, kitu vingi. Faqassama, akagawa ngawira zile bwana mtume kwa bwana sahaba wake. Wa qassama lahu, na akamtengea sehemu yake bwana huyu bedui huyu, akamwekea sehemu yake kwamba hiyo ni ngawira yake, akamgelea kisemegea kubwa yake. Fa a'ta ashabahu ma qassama lahu, basi akawapa bwana mtume masahaba wake kile ambacho amewamegea. Wakana yaraa dhaharahum, na huyu bedui alikuwa anafanya kazi ya kuwachungia wanyama wao wa kupandia kwenda vitani. Yeye alikabidhiwa kuwachunga wanyama wale na kuwahifadhi na kuwatunza na kuwatayarisha kikazi. Wanyama ambao wanapanda masahaba na vitani, bwana bedui alikuwa kazi yake. Falamma jaahum, basi alipokuja bedui huyu, dafa'uhu ilayhi, masahaba wakampa ile kipande au sehemu ya ngawira yake ambayo mtume alimnegea, kama bwana wewe, hii haki yako kukupa mtume hii mali ya ngawira ipatikane katika vita. Faqala, yule bedu yakauliza, ma hadha, nini hichi, kitu gani? Qalu, wakamjibu masahaba, qassama laka nabiyu, amekumegea mtume wa Mungu, sio sisi bwana, chukua bwana, kaukaupa kukupa mtume hichi. Akhadha huyu yule bwana akachukua mali ile, fajaa bihi ila nabii, akaenda nayo mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, alipofika kwa mtume akamuuliza, ma hadha ya rasulullah, hii nini? Nipewa mzigo mkubwa sana mimi ninapotoka, kwa kitu gani hichi, hebu nifahamishe. Qala, mtume akamjibu akamwambia, qasamtuhu laka, nimekumegea mimi mali hii, wewe yako mali yako. Kala bedui akasema, ma ala hadha tabi'tuka, sio juu ya jambo hili mimi nimekufuata wewe Muhammad katika dini kamwe. Usiokadhani kwamba mimi nimeingia katika dini hii nataka nipewe kitu, sikuja mimi kupewa kitu humu. Ya Rasulullah, mbona umeshughulika namna kama hii, bali yote ya dini mimi. Mimi sikuingia katika dini hii kwa ajili ya jambo hili, si kama watu wengine. Mimi nimeingia kwa nia yangu moja tu, nimempatia Mwenyezi Mungu. Walakin ittabi'tuka, lakini mimi nimekufuata wewe bwana mtume, ala an urmia, siku moja nataka nipate bahati ya kulembelewa mshare mimi, ila hauna hapa hapa chuma kipiti kilikate. Iwe nimepata mimi sababu ya kuitwa shahidi, iwe nimepata mimi kuingia peponi kwa urahisi, iwe nimepata mimi kuingia peponi bila ya kusimamishwa nikaulizwa masala chungu nzima, kama nitafata kitu kama hicho mimi, basi sitaki chochote. Mimi nimekufuata mjumbe wa Mungu, ala an urmia ila hauna, nirembelewe chuma cha silaha hapa chinguni kwangu mimi, ikiwa upanga, ikiwa mkuki, ikiwa mshale. Wa ashara ila halqihi, ile kusema ila hauna, akawa anaashiria kwenye halqa yake, kwenye pale sehemu ambapo mnyama huwa anachinjwa pale kwenye koo lake. Bas anasema wa ashara ila halqihi, akawa anaashiria kwenye koo lake, anasema nirembelewe mimi sehemu hii bisahami, mshale upite hapa, fa amutu, nifidie mbali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mimi, na nikipata kufariki hivyo, fa adkhula aljannata, bila shaka mimi nitaingia peponi, au fa udkhila aljanna, nitaingizwa peponi. Fakala, kwa maneno hayo bwana mtume akasema in tusaddiqillaha yusaddiquka, kama utamsadikishia Mwenyezi Mungu kauli hiyo kwa vitendo, wallahi Mwenyezi Mungu atakusadikishia ulitakalo. Mwenyezi Mungu atampa mtu kwa mujibu wa nia yake aliyonayo. Ukimkusudia Mwenyezi Mungu hasa jambo la kheri, unatia azma hasa kwamba usife mpaka ufike Baitul Haram uhiji. Naam. Na kama utamsadikishia Mwenyezi Mungu kivitendo, utaona Mwenyezi Mungu anazifanya njia zenyewe kuwa sahlu, anakupa na siku moja utafika pale. Na kama unajihisi kwamba utaingia khatarini, mathalan kijana hujaoa hujaolewa, ukasema ninatia azma sitaki kufanya machafu, na ninakusudia kumuomba Mwenyezi Mungu anikabidhi na mimi mwenzangu niwe naishi naye ninusurike na balaa, basi naam, kama utamsadikishia Mwenyezi Mungu kwa vitendo, atakufikisha hapo unapopataka na utataja vitu umepata. Na jengine lolote la kheri, kama utalikusudia ndani ya moyo wako kisha umsadikishia Mwenyezi Mungu ukweli ulionao, utaona Mwenyezi Mungu kufumba na kufumbua anakupa. Utastaajabu vipi imekuja. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu mpweke kumfanyia Mwenyezi Mungu wepesi wa kumaliza dhiki zake. Waman yattaqillaha yarzuku min haythu la yahtasib, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humpa riziki kwa njia ambazo hata haridhamii. Waman yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zimu lahu ajra, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu humfutia makosa yake na kumpa malipo makubwa zaidi. Kitu kikubwa zaidi ni kumsadikishia Mwenyezi Mungu kwa vitendo. Mtume anamwambia bedui, unasema ya kwamba umeingia katika dini hii na kunifuata mimi si kwa jambo jingine isipokuwa azma yako, unataka siku moja silaha ipite kwenye koo lako uwawe shahidi. Kama utamsadikishia Mwenyezi Mungu kwa vitendo mambo hayo, basi Mwenyezi Mungu atakusadikishia nia yako, atakupa. In tusaddiqillah yusaddiquka, ukimsadikishia Mwenyezi Mungu kauli hiyo, basi atakusadikishia na wewe vile vile. Salabithu qalilan, basi wakakaa kwa muda ambao ni mchache, si mwingi. Thumma nahabu fi qitali al-adui, kisha masahaba wakanyanyuka na mtume kwenda kupambana vita na adui. Fa utiya bihi an-nabiyyu, ndipo alipoletewa mtume bwana huyu, yuhmalu, akiwa kabebwa, kad asabahu sahmun, amepigwa na mshale, haifu ashara, pande pande pahala alipoashiria, na takadhuma kipite hapa, basi sehemu ile ile aloashiria ndipo silaha ile kupita pale pale. Kaletewa mtume kama alivyohusia, jamani, nataka mnihifadhie sana mtu huyu mpaka baada ya mauti, basi lipeni maisha yake. Masahaba wakahifadhi sana kuhusu maisha ya bwana yule, kila anapokwenda wanampeleleza, kila anapokifanya wanampeleleza, mpaka wakaigundua maiti yake wakampelekea mtume. Anasema faqala an-nabiyyu, basi akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ahuwa huwa, jamani, mna hakika ndiye huyu mtu wenyewe, ndiye yule yule bwana Yahudi aliye kibedui, ndiye yeye yule mtu, ndiye huyu huyu, ahuwa huwa? Qalu na'am, masahaba wakamjibu ndiye. Qala, mtume akasema saddaqa Allah, huyu mtu amemsadikishia Mwenyezi Mungu nia yake aliyokuwa nayo, fasaddaqahu, na Mwenyezi Mungu akamsadikishia yeye vile vile. Thumma kafanahu, kisha mtume akamkafini, kafanahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi jubbatin, fi jubbati an-nabi, katika jubba lake aliyokuwa mtume akilivaa ndio aliochukua jubba lile akamkafinia bwana huyo. Thumma qaddamahu, kisha kamweka mbele, fa salla alayhi, na akasalia maiti yake yule bwana, kuonyesha kwamba inajuzu vile vile kusalia mashuhada vile vile. Fakana fima dhahara min salatihi, basi ikawa katika dua zilizotokeza kinywani mwa mtume ambapo masahaba walizisikia wakati mtume anasalia maiti ile, alikuwa akitamka maneno kwa sauti, walioko safu ya mbele pale wakasikia katika maneno yaliyotomoza siku ile, ilikuwa ni haya: Allahumma, mtume naomba sana, ee Mwenyezi Mungu, hadha abduka, huyu ni mja wako, kharaja muhadiran, ametoka mtu huyu hali ya kuwa ni kwa nia ya kuhadiri, si sabihika kwa kutekeleza njia yako Mwenyezi Mungu, fakutila shahidan, ameuawa hali ya kuwa ni shahidi, ana shahidun ala dhalika, na mimi Mwenyezi Mungu ninashuhudia juu ya hayo, na nitasimama siku ya kiyama kushuhudia tena vile vile kuhusu mtu huyu. Kwa hivyo ninasimama special mimi mtume wako kushuhudia huyu bwana ni shahidi. Mpokee, msamehe, ndo maana yake hapo. Mpokee, msamehe, mrehemu, mimi nimemkubali. Afaraja an-Nasa'i, hadithi hiyo kaitoa na an-Nasa'i wa Tahawi, pamoja na Tahawi fi sharhi al-Ma'ani, kitabu kiitwacho Sharh al-Ma'ani, wal Hakim, na vile vile Hakim kaitaja hadithi hii, wal Bayhaqi, na Imam Bayhaqi vile vile. Hiyo au huo ndiyo ukamilifu wake hadithi yenyewe, ambapo kule imetajwa kwa ufupi sana, lakini kwa ukamilifu ilikuwa ni hivi. Hadithi ya pili yenye kuonyesha vile vile kujuzu kusaliwa mashahidi, ana Abdullah ibn Zubairi, kutokana na bwana Abdullah ibn Zubairi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amara yawm Uhud bihamzata, mtume aliamrisha siku ya vita vya Uhud kuhusu bwana Hamza, fasujia biburdatin, alitoa amri afunikwe guo, akafunikwa guo, thumma salla alayhi, kisha mtume akamsalia juu yake, fakabbara tis'a takbiratin, katika sala hiyo mtume akatoa takbira tisa. Min babi faida, inajuzu kumsalia maiti kwa takbira mpaka tisa, si kama mwisho wake ni nne tu, kwa bado hapo hapo mtu hawezi kuongeza. Unaweza kuswalia maiti kwa takbira 4, 5, 6, 7, 8 mpaka 9. Mtume kamswalia Saidna Hamza kwa takbira 9, yani kila takbira tena unazidi kumuombea maiti, unazidi kumuombea maiti na kujiombea nyinyi wenyewe ndio hai, na kuwaombea Waislamu vile vile. Sahihi. Thumma utiya bil qatla yusaffuna, kisha mtume akaletewa maiti wengine wanapangwa kwa swafu, wa salli alaihim wa yusalli alaihim, na ibi awasalia juu yao, wa alaihim maahum, pamoja na juu yake Hamza pamoja nao. Inasemekana mtume hakuwasalia maiti wengine katika vita vya Uhud isipokuwa Saidna Hamza na Abdullah ibn Amir peke yake. Akharajahu at-Tahawi fi ma'ani al-athari, hadithi hii kaitaja Tahawi katika kitabu kiitwacho Maani al-Athari, wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake ni mazuri. Rijaluhum kulluhum thiqatun, watu wake wote ni madhubuti, maarufuna, tena wajulikanao. Wa ibn Ishaqa fi sarh al-hadithi, wa ibn Ishaqa qad sarha al-hadith, na ibn Ishaqa ameitaja waziwazi hadithi hiyo. Walahu shawahidun kathira, na hadithi yenyewe inao shahidi mwingine mwingi. Zakartu baadhaha, nimetaja ushahidi huo baadhi yake, fi taaliqati al-ziyadi, ndani ya kitabu kingine kiitwacho taaliqati al-ziyadi fi al-mas'alati al-75, katika mas'ala nambari 75. Tayari kwa zini? Hadithi ya tatu katika jumla ya hadithi zenye kuonyesha ushahidi wa kufaa kuswaliwa mashahidi, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kutokana na Anas ibn Malik Mwenyezi Mungu amuradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marra bi Hamzati, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipita kwenye maiti ya Sayyidina Hamza, wakati musila bihi, akamkuta amekatakatwa maiti yake, musila bihi, wamemfedhehi makafiri, wamempasua tumboni na maini yake akatolewa nje, na akaja mtu akatafuna maini yale, musila bihi, walam yusalli ala ahadin min ashuhadai. Kauli ziliyopo zinapambana mbili, lakini Albani chini atafafanua vizuri sana ili kuondoa mushkili. Kauli iliyopo ni kwamba walam yusalli ala ahadin, hakusalia mtume juu ya yoyote minashuhadai katika mashahidi wa Uhudi, ghairahu, isipokuwa yeye Hamza, yani shuhadai Uhudi, yani mashahidi wa Uhudi. Na utaona katika hadithi ya nyuma huku tunawacha sasa hivi ni kwamba amara yauma Uhudin bihamzata, aliamrisha mtume katika vita vya Uhudi bwana Hamza, fasujia bibuhdatin, akafunikwa guo, thumma salla alayhi, kisha akamsalia, fakabbara tisa takbiratin, na akatoa takbira tisa, thumma utiya bilqatla, kisha akaletewa maiti nyingine, yusafuna masahaba kwa wanazipanga, wasalla alayhi, na pia mtume akasalia juu maiti zao, au wayusalli alayhi wa alayhim ma'ahu, na pamoja naye pamoja na wao, yani pamoja na Hamza na maiti wengine. Utaona huku nyuma inaonesha kama akasalia mtu na maiti wengine, na hapa inasemwa kwamba hakusalia isipokuwa maiti hiyo moja tu. Chini Albani ametia maneno, anasema hivi: la'allahu yu'ni as-salata 'ala ghayrihi istiklalan, huenda ikawa hapa anaikusudia swala ya maiti wengine, ukimwacha Hamza zimekuwa swala zao independent, wamesaliwa peke yao bila ya kuchanganywa na Hamza, huenda ikawa hivyo. Fala yanbaghi salata, kwani imeonyesha wazi hapa haitakikani swala ala ghairihi makruna, juu ya kusaliwa Hamza na maiti wengine zifungwe pamoja, wasaliwe pamoja maahu, pamoja na Hamza, kama fil hadithi alladhi qablahu, kama inavyoonyesha katika hadithi iliyo nyuma yake kwamba mtume aliwasalia baadaye maiti wengine, baada ya kumsalia Hamza, thumma utia, kisha akaletewa baadaye mtume maiti wengine. Anasema tena Albani, wala yuaridhu hadhani alhadithani, wala hazipingani wala haziingilikati hadithi mbili hizi, bihadithi Jabir almutaqaddim, kupingana na hadithi ya bwana Jabir iliyotangulia nyuma, annahu sallallahu alayhi wa sallama, hadithi isemayo kwamba yeye mtume, lam yusalli ala shuhadai Uhudin, hajapatapo kusalia juu ya mashahidi wa Uhudi au kusalia mashahidi wale ila Hamza peke yake, liannahu nafin. Anasema Albani ambaye ni mwanachuoni usulul fiqh sana, anasema kauli ya Jabir katika hadithi yake imekuja nafin, kukataa kwamba mtume hakuswalia, na hapa imekuja kwamba mtume kaswalia. Zikitokea hadithi mbili mbili, moja inakanusha kufanyika kitendo kwa mtume na moja inathibitisha kufanyika kitendo, nini afanye mtu hapo? Kwa njia ya salama afate dasturi ya usulul fiqh inayosema walmuthbitu muqaddamun ala an-nafi, kitendo cha kuthibitisha kinatangulizwa mbele kuliko cha kukanusha. Ukikuta mtume pahala kafanya, halafu kuna kauli yake mwingine anasema usifanye, basi ile muthbit ndiyo muqaddamun, inaothibitisha kwamba kafanya, ndiyo itakayotangulizwa mbele ala nafi kuliko ile ambayo inakanusha. Na anasema Albani, ukiyataka haya kwa vizuri zaidi, wanzur at-tafsili fi nilil awtari, angalia upambanuzi wake kwenye kitabu cha Shaukani kiitwacho Nilil Awtari, utayakuta anayaeleza vizuri sana mambo haya kwa usuru shika. Vipi utatanguliza hadithi mbili zimekuja, moja inathibitisha, moja inakanusha? Basi al-muthbit muqaddamun ala an-nafi, kawaida ya kiusuli nasema yenye kuthibitisha itaekwa mbele kuliko yenye kukanusha. Basi kwa hivyo itaekwa mbele kwamba mtume aliwaswalia wale, lakini independent, wakiwa peke yao, mbali na Hamza. Hamza alimswalia peke yake. Hadithi ya nne, kwanza hadithi hii akhrajahu Abu Daud bi sanadin hasan, ameitoa Imam Abu Daud kwa mategemezo yaliyokuwa mazuri, wa huwa mukhtasarun, nayo ni kipande kifupi hadithuhu al-mutaqaddam, ni kipande kifupi cha hadithi ambayo imetangulia nyuma, fil mas'alati as-sabi'i wath-thalathin, katika mas'ala nambari 37 kwenye sahifa kuanzia 57 mpaka 58. Hadithi ya nne katika zenye kuthibitisha kwamba kujuzu kuwasalia mashahidi, an Uqbah ibn Amir al-Juhani, kutokana na Uqbah ibn Amir al-Juhani, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawman, mtume wa Mwenyezi Mungu alitoka siku moja, fasalla ala ahli Uhud, akenda akawasalia watu wa Uhud, katoka siku moja mtume anakwenda kuwasalia watu wa Uhud. Salatahu ala al-mayt, na anakwenda kuwasalia sala ile ile ya kuwasalia maiti. Baada thamani sinina, baada ya kupita miaka minane tokea wazikwe pale maiti wale, mtume akenda kusukumada kuwasalia. Nini maana yake? Kal muwadda'i lil ahya'i wal amwat, kama kwamba mtume yuko safarini sasa, siku zake za kuishi zinamalizika, anakwenda kuwaaga kuanzia walio hai mpaka waliokufa. Walio hai kishawaaga Arafa pale, kishawaambia huenda mwakani tusikutane pahala kama hapa mimi na nyinyi. Walio hai kishawaaga, na baadaye sasa anakwenda kuwaaga vile vile waliokufa. Kal muwadda'i lil ahya'i wal amwat, suala limekuja lakini linahusiana na mlango wa mirathi. Kwa hivyo nitaliacha hili mpaka tukifika katika mlango wa mirathi insha Allah. Anasema kuhusu yule mtoto aliyekufa mara baada ya kuthibitika uhai wake, je, atarithi vipi hali ya kuwa yeye mwenyewe ndio kishakufa? Hayo mambo yana mambo makubwa sana kuelezwa kwa upana kabisa. Si kitu cha ajabu hicho, kurithi kwake ni katika masala ya mirathi, halikuhusiana na mambo jeneza. Atarithi, lakini ataka maelezo katika mambo ya mirathi. Kwa hivyo tukifika siku moja katika mambo ya mirathi, tutazungumza habari hii insha Allah. Tayib, basi mtume siku moja amekwenda kuwasalia baada ya kumalizika miaka minane, kama anakwenda kuwaaga walio hai na waliokufa. Thumma sarafa ila al-mimbari, kisha baada ya kuwasalia watu ruhu kipande, ili kuthibitisha kwamba mashahidi vile vile wanaweza kuswaliwa siku hiyo, kuwasalia wote, akaenda zake juu ya mimbari, fahamida Allah, akamshukuru Mwenyezi Mungu, wa athna alayhi, na akasifu juu yake Mwenyezi Mungu, faqala, kisha akasema, inni farqun lakum, jamani mlio hai, mimi nakutangulieni, siku zangu za kuishi duniani zimemalizika sasa. Wa ana shahidun alaikum, na mimi ni shahidi juu yenu, kwa namna mlivyonipata, mlivyonikubali, mlivyonitii nyinyi maswahaba, mimi shahidi wenu, nitasimama siku ya kiyama kukushuhudieni. Na nakwambieni, wa inna mawidakumul ahud, ahadi yenu nayokupeni, tutakutana kwenye hodhi maalum siku ya kiukubwa. Mimi Mwenyezi Mungu atanipa hodhi, tutakutana pale masahaba kwenye hodhi lile, atakayeonja tone la maji pale hatopata kiu maisha yake. Wa inni wallahi, na kuhusu hodhi hili, mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu hivi sasa, la anzuru ila hawdhi alana, mimi naliangalia hodhi hilo hivi sasa, naliona kwa macho alionipa Mwenyezi Mungu. binadamu kapewa macho ya kuyaendani ya moyo ya kuona pahala, akawa anapaona hasa hususan pahala pale ikawa umeshafahi kuenda, umeshawahi kupaenda, basi ikikujia ile picha yake ndani ya moyo, basi unaona kila kitu hali ilivyokuwa pale pahala, namna ndege ile ilivyokuwa inatua, basi unakumbuka vitu vyote, unaona hasa nini kilitokezea pale. Na kama ilikuwa ni mchezoni kwenye uwanja wa mpira, basi umeshafika nyumbani, timu yako namna ilivyofungwa sile umehudhurika, una furaha, huwezi hata kula, basi umekaa nyumbani, unaona kila kitu pale uwanjani, na namna kipa wako alipofanya uzembe, namna alivyoachia magoli, unamuona hivi kwa macho ndani ya moyo. Na pengine kumetokezea ajali, na ajali ile wewe pengine ikawa umeumia pahala, basi baada ya kupata fahamu umekaa ndani, unaanza kuona kila kitu kilichotokezea wakati ule, na namna ulivyokuwa unapigwa, namna ulivyoanguka, namna ilivyo hivi, yote mizimu anakuletea ndani ya moyo, unakuwa unaiona. Basi Bwana Mtume aliletewa ndani ya moyo wake, akawa analiona mle hodhi, ukubwa wake, masafa yake, akawaambia masahaba sile, akawaambia wa inni wallahi la anzuru ila hawdhi al-ana, mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu hivi ninavyokuambieni sasa hivi, basi naliangalia hawdhi langu, ilo hawdhi lenyewe, wa inna ardahu, na hakika upana wake hawdhi hilo, kama baina aila ila al-juhfa, upana wake ni kutoka mji wa aila mpaka juhfa, ni masafa makubwa sana hayo. Aila ni kijiji walichokuwa wanakaa Mayahudi katika ufuku wa bahari, walipopewa mtihani na Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza amri ya Sabato ya Jumamosi, nao wakakataa kutekeleza amri ile, ikabidi kwenda kutega nyavu kwa sababu walikuwa wanakaa baharini, na Mwenyezi Mungu aliwafanyia mtihani watu hawa, ikawa siku za kawaida hawapati uvuvi, siku ya ibada ile ndio samaki wengi sana. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم سماكي ونواجية قد ما موسي يو يبادة إلى جو وكو كماتا فمكونو فتا بلا قد مياني أفر نتاما تسكو جمع موسي بس يكون نكيت بهاري نبو لبو أموها قد لي أمالي تكتلين أبو بورا بس هيتو نكيت آي لأمالي كبيسة نجوفة بس هيتو نحوذي ambalo mtume atapewa kwao. Akisha mtume akaendelea kusema wa inni u'titu mafatiha khaza'il al-ard, na mimi nimepewa na Mwenyezi Mungu funguo za khazina ya ardhi, mali yote nimepewa mimi kwa hakika mkono ni mwangu, au mafatiha al-ard au funguo za ardhi zote ninazo mimi, lakini wa inni akhaf, wa inni wallahi, na mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, ma akhafu alaikum an tushriku ba'di, nyinyi masahaba sikuogopeni kabisa nyinyi kwamba mtashirikisha baada yangu mimi. Tauhidi niliyoifundisha na namna ilivyoganda katika nyoyo zenu, mimi siogopi kwamba atatokea sahaba atashirikisha Mungu ndio siku moja, atakwenda mzimni, ataabudia kaburi, atafunga hirizi, sikuogopeni hivyo masahaba. Walakin akhafu alaikum ad-dunya, lakini nikiogopacho kwenu nyinyi ni ulimwengu. Nimepewa mimi bwana funguo za kumiliki ardhi zote, na ina maana Waislamu atakapomtii Mwenyezi Mungu funguo hizo atawarithisha mtume, watamiliki Waislamu mali nyingi sana katika ardhi, watamiliki petroli, watamiliki dhahabu, watamiliki kila kitu Waislamu. Anasema mtume, ninaogopa wakati huo mtapomiliki dunia, anta tanafasu fiha, kuja kushindania dunia hiyo, wa taktakiluna, mkaja mkauana wenyewe kwa wenyewe, fatahliku, hapo ndipo mtakuangamia, kama halaka man kana kablakum, kama walivyoangamia waliopita kabla yenu nyinyi. Qala, akasema, fakanat akhira nadhratan, mwenye kusimulia hadithi hii ambaye alikuwa ni bwana Ukbah ibn Amir al-Juhani, anasema fakanat akhira nadhratun, ilikuwa ni mtizamo wangu wa mwisho, nadhartuha ila rasulillahi, kumtizama bwana mtume kwa macho yangu siku hiyo. Baada ya siku hiyo mtume sikumuona tena, akaondoka duniani. Siku hiyo nilikuwepo hapo mtume na kutubu, ikawa macho yangu ndio siku ya mwisho kumuona mtume siku hiyo. حديث هي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والسياق للبخاري نم تريدك ومعنين وحديثي نمعنين يا بخاري والزيادة الأولى والثانية زيادة يا منزو نيا فيلي والسادسة نيا سبا نيا ستة والسابعة نيا سبا له نيا كييه ويبنى بخاري ولمسلم الثانية مسلم يهيه كفكية زيادة يا فيلي والخامسة نيا تانو وما وراءها نزل زلوك لنمياته ولأحمد الأولى أما أحمد يكفكي زيادة يا منزو إلى الرابعة فكيا رواه البيهقي نبيل بلا مسلم للحديث البيهقي وعنده الزيادات كلها بيهقي يكفكي زيادة زوج تزليك ويبقى الحديث إلا الثالثة والخامسة اسفكي يكاتات ناتان وأخرجه الصحاوي ناكتو حديثي بلا بلا صحاوي وكذا النسائي نبيل بلا النسائي والدار قطني مختصرا دار قطني يكيتنا بوقوفي وعند الدار قطني الزيارة الأولى نمبيل دار قطني يكون زيادة يا منزو فكياته والله أعلم من يزمب لي أجواه إن شاء الله كون ليه كون تفكي هذا درس يكيشو إن شاء الله يتكون في السنة كما كويدا سيكو يجمع نبيتنا كمشانا مثل